vän som sög på ett rim. Du glömmer inte den stämmen, har du hört den? Den hörs ut som tusen år och som en grön arabisk vår och har ett litet hus i Nazaret. Oliventrär och aprikos i hagen, där ungan hennes leker fritt. Och Rim har inviterat mig dit. Och Rim är toppen, det är inte är. Den kroppen hennes slåss mot ockupanta. De stanses inte av en sang och slår tillbaka gång på gång. Och Rim är inte den som läggs ner och naviger mot lyset, inte bunn. Hon tror i könet vändigvis på fred. Hvis hon må snakke makten etter munn. Nu sang hun ikke mer. Och krigen tar musiken i en stämma och instrumentet är förlatt och alla tusen år är natt. Jag har en vän som sa heter Rim. Du glömmer inte den stämmen, har du hört den? Den hördes ut som tusen år och som en grön arabisk.